Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Βέβαια, δεν ήξερα ότι το Πανεπιστήμιο δεν άνοιξε ακόμα. Στις 27 του Γενάρη, λέει, θα ανοίγει. Αλλά δεν πειράζει, αφού ήρθατε. Ναι. Κράτα το τέμπλο μελί να μην πέσει. Πριν προχωρήσουμε να πούμε για το θέμα μας, υπάρχουν μερικές απορίες γραπτές που βρήκα εδώ στο τραπέζι. Και να τις απαντήσουμε και μετά να πούμε και αυτά τα οποία είχαμε για σήμερα. Λοιπόν, είναι τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη λέει το εξής. Μερικά άτομα ισχυρίζονται από την παιδική τους ηλικία ότι έχουν ξαναζήσει σε αυτήν τη ζωή, αναφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία όπως τοποθεσίες, πρόσωπα, ονόματα, γεγονότα. Πόσο σχολιάζεται? Τώρα, από πλευράς έτσι θεολογικής, ας το πούμε, της Εκκλησίας, είναι ξεκάθαρο ότι εμείς πιστεύουμε απόλυτα ότι ο άνθρωπος μία φορά ζει σε αυτόν τον κόσμο, αποθνίσκει και δεν επιστρέφει ξανά πίσω, ούτε έχει ξαναζήσει. Η Γραφή είναι ξεκάθαρη. Ο Απόστολος ο Παύλος το λέει ότι απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανεί μετά δετάφτα κρίσης. Μία φορά ζει ο άνθρωπος, απόκειται ο θάνατος μια φορά στον καθένα και μετά λειτουργεί, ας πούμε, η κρίση του Θεού. Δεν πιστεύουμε ούτε στην προύπαρξη των ψυχών, ότι οι ψυχές των ανθρώπων προϋπάρχουν. Η Εκκλησία μέσα στον πέρασμα των αιώνων που υπήρξαν κάποιες ομάδες αιρετικών οι οποίοι επίστευαν ότι προϋπάρχουν οι ψυχές των ανθρώπων και κάποια στιγμή μπαίνουν μέσα στα σώματά μας και γεννιόμαστε, απέρριψαν αυτή τη διδασκαλία, την κατεδίκασαν ως αιρετική, ως αίρεση, και πιστεύουμε ότι η ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται ταυτόχρονα με την σύλληψή του, ταυτόχρονα με τη σύλληψη, δεν προϋπάρχει, και ως επίσης δεν επανέρχεται ο άνθρωπος, δεν έχουμε δηλαδή μετεμψύχωση ή μετενσάρκωση, διότι πιστεύουμε στην ανάσταση των νεκρών, που αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν επανέρχεται πολλές φορές πίσω στον κόσμο αυτό, και έτσι με απλά επιχειρήματα μπορεί κανείς να το καταλάβει, γιατί εάν ήταν να επανερχόμαστε πίσω, τότε αυτό καταργεί την Ανάσταση. Δεν πρόκειται να αναστηθούμε, διότι όταν θα αναστηθούμε δεν θα αναστηθούν οι ψυχές μας, διότι οι ψυχές μας είναι ζωντανές, δεν είναι νεκρές. Τα νεκρά σώματα μας θα αναστηθούν εις την εσχάτην ημέρα. Άρα εάν έχω αλλάξει 10 σώματα, ας πούμε, τότε ποιον από όλα αυτά τα σώματα θα πάρω όταν θα αναστηθώ? Και επίσης η όλη θεολογία της Εκκλησίας περί της μοναδικότητος του ανθρωπίνου προσώπου δεν συνηγορεί καθόλου για τη μετεσάρκωση. Το άνθρωπος είναι ένα μοναδικό γεγονός και ανεπανάληπτο. Είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός στον κόσμο αυτό. Ίσως να βολεύει αυτή η θεωρία της μετεσάρκωσης, διότι αβολεύει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους ανθρώπους. Σου λέει, αν δεν τα καταφέρω την πρώτη φορά, καταφέρω τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη και πάμε, ας πούμε. Αλλά λέει κανείς, μα η αμαρτία έχει και μια γλυκύτητα, ας πούμε, έτσι. Ποιος είναι παλαβός, ας πούμε, να μύθει να ξανάρθει και να ξαναμαρτάνει, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εάν, ας πούμε, εκείνος που αμαρτάνει θα ξανάρθει για να μέχρι να εξαγνιστεί, να τελειωθεί, όπως λέγει μια θεωρία βασικά αυτή, μα η αμαρτία έχει και μια γλυκύτητα μέσα, οπότε γιατί να μην ξανάρθουν, αφού δεν παίρνουν άσχημα, όταν αμαρτάνει κανείς, διασκεδάζει, κάνει ό,τι θέλει, απολαμβάνει, ξέρω εγώ, τις απολαύσεις του κόσμου τούτου κατά τα μέτρα τα δικά του, γιατί να μην ξαναεπανέλθει. Ενώ το να ζήσει, ας πούμε, κατά Θεό σημαίνει έναν αγώνα, σημαίνει μια δυσκολία. Αφού δεν τα καταφέραμε την πρώτη φορά, να ξανάρθουμε δεύτερη και τρίτη. Πάντως η Εκκλησία δεν το δέχτηκε, δεν αναφέρεται στη Γραφή, και το θλιβερότερο, και τι μου καμιά φορά έτσι είναι και κάπως εξοργιστικό δηλαδή, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν την εσφαλμένη γνώμη τους για τη μετεσάρκωση, προσπαθούν να βρουν μέσα από την Αγία Γραφή επιχειρήματα και βάζουν στο στόμα του Χριστού πράγματα τα οποία δεν τα είπε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν ερμηνεύονται έτσι, γιατί θέλουν να στηρίξουν ότι η Γραφή υποστηρίζει κατά ένα μυστικό τρόπο τη μετεσάρκωση. Είναι ξεκάθαρα, δεν πιστεύουμε στη μετεσάρκωση, είναι καταδικασμένη διδασκαλία, καταργεί την Ανάσταση των νεκρών. Και από τη στιγμή που καταργεί την Ανάσταση των νεκρών, που είναι ένα από τα κεφάλαια της πίστεως μας, τότε εάν Χριστός ούκ εκεί έρθει και εμείς δεν θα αναστηθούμε, είναι ματία και η πίστης μας. Τότε τι κάνουν όλους αυτούς τους αγώνες η Εκκλησία και οι Απόστολοι και η Ανάσταση του Κυρίου? Δεν μπορεί να σταθεί η θεωρία της μετεσάρκωσης. Τώρα, πράγματι υπάρχουν μερικά πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι κάποτε εδώ ξαναβρεθήκαμε κτλ. Νομίζω ότι χωρίζονται σε δύο περιπτώσεις οι άνθρωποι αυτοί. Η μια περίπτωση είναι σοβαρά πρόσωπα τα οποία πράγματι, αν τους εξετάσει κανείς ψυχιατρικά, δεν παρουσιάζουν, ας πούμε, διαταραχές ψυχικές. Και λένε, κοίταξε, έχω μέσα στη μνήμη μου ότι αυτόν τον χώρο, αυτή την τοποθεσία, αυτή την πόλη, την ξαναείδα και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες περιπτώσεις, οι οποίες είναι καθαρά άνθρωποι που έχουν ψυχικές διαταραχές και έχουν μια σύγχυση μέσα τους και νομίζουν ότι ξαναβρεθήκαν στον ίδιο τόπο. Το έπαθα και εγώ μια φορά αυτό. Κάποιος ήρθε, ας πούμε, και επέμενε ότι πριν 72 χρόνια είχαμε συναντηθεί στο Μαχερά. Και ήταν και αγριεμένος δηλαδή, σήκωνε, ας πούμε, αμφισβήτηση. Οπότε, τι είχε να το πω κι εγώ, λέω, κοίταξε, γεια μου, εγώ δεν θυμώ τι έφαγα το μεσημέρι, να θυμώ τώρα, πριν 72 χρόνια σε είδα στο Μαχερά. Εκείνος ήταν 28 χρονών περίπου και εγώ 44, πού να βρεθούμε, και τα προσθέταμε τα χρόνια μας, δεν βγαίναμε. Τέλος πάντων, ήταν παιδί με ψυχικές διαταραχές. Τώρα, το άλλο με τους ανθρώπους που είναι κανονικά, ας πούμε, δεν έχουν έτσι φαινόμενα. Εντάξει, έλεγε κανείς ότι ας ερευνηθεί και επιστημονικά το πράγμα, να δούμε αν πράγματι είναι έτσι, τι λέει η επιστήμη. Όμως, βρισκόμενος σε ένα συνέδριο τελευταία για την κλωνοποίηση και που έλεγαν εκεί για τα κύτταρα, ξέρω εγώ, τώρα εγώ δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω όπως τα έλεγαν εκεί οι επιστήμονες ειδικοί, αλλά άκουσα για μια κυταρική μνήμη. Έχετε ακούσει τίποτα για αυτήν? Δηλαδή, εφόσον ο άνθρωπος έρχεται, μπορεί να μην το πω καλά, αλλά όπως το κατάλαβα, ο άνθρωπος εφόσον έρχεται από τους γονείς του και κουβαλάει μέσα του στοιχεία κληρονομικά, μέσα στον DNA, μέσα στον γενετικό κώδικα, στο υλικό αυτό το οποίο υπάρχει, υπάρχει μια υποψία επιστημονική ότι έχει και μνήμες από το παρελθόν, λόγω του γενετικού κώδικος, οι οποίες καμιά φορά φαίνεται ότι λειτουργούν λίγο περισσότερο και ο άνθρωπος νομίζει ότι ξανάζησε ή ξανά αυτούς τους χώρους. Δεν ξέρω αν στέκει επιστημονικά, είναι κάτι που χρήζει έρευνας, επιστημονικής έρευνας. Εάν τώρα κάπως λογικά σαν να στέκει, ας πούμε, το μυαλό το δικό μας, που δεν είναι βιολογικό, βιολόγου δηλαδή, και είμαστε βιολόγοι γενετιστές, αλλά εάν στέκει αυτό το πράγμα, τότε μπορεί να πει κανείς ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο εξηγούνται. Πάντως, θεολογικά δεν δεχόμαστε ότι προϋπήρξαμε. Δεν προϋπάρχει κανένας άνθρωπος. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κάποιες θεωρίες ότι προϋπάρχουν οι ψυχές των ανθρώπων Και όταν θα γεννηθεί ένας άνθρωπος, παίρνει μια ψυχή από τις ήδη προϋπάρχουσες. Είπαμε αυτά, η Εκκλησία τα πέριψε με συνόδους, με θεολογικά επιχειρήματα, τα οποία δεν είναι της ώρας να τα αναλύσουμε. Αλλά είναι καλό να δούμε και επιστημονικά, μήπως όντως υπάρχει κάποια τέτοια δυνατότητα μέσα από τον DNA του ανθρώπου, ο οποίος κουβαλά όλα τα χαρακτηριστικά των γενεών του, ας πούμε. Πώς κουβαλάμε τόσα πράγματα και ξέρω εγώ, ιδιώματα τα οποία είχαν οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας, που οι γονείς μας μπορεί να μην τα έχουν καν, αλλά τα είχαν οι προπαππούδες μας. Οι κλίσεις προς τη μουσική, ξέρεις, βλέπετε, έχει οικογένειες που έχουν μια κλίση προς τη μουσική, ας πούμε, ή μια κλίση προς τα μαθηματικά, ή ξέρω εγώ κάτι. Δηλαδή, ιδιώματα τα οποία υπάρχουν μέσα στον γενετικό κώδικα και τα κουβαλούμε μαζί μας. Όταν γεννιέται ένα παιδί, φέρνει μαζί του αυτήν την κληρονομικότητά του. Πιθανό να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να έχει έναν είδους κάποιας μνήμης από τους προαπερθόντες, ας πούμε, προγόνους του. Αυτό ίσως να υπάρχει στην επιστήμη ή χρειάζεται να το κοιτάξει καλύτερα. Η δεύτερη ερώτηση λέει το εξής. Με την κλωνοποίηση η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου θα έχει φυσική εξέλιξη, σύμφωνα με αυτήν, μάλλον ερώτηση είναι, θα έχει φυσική εξέλιξη σύμφωνα με αυτήν που ο Θεός μας έπλασε. Τα κλωνοποιημένα παιδιά θα φέρουν την ευθύνη των αμαρτιών τους, εφόσον κάποιοι άλλοι τους έφτιαξαν κατά παραγγελία. Βέβαια τώρα είναι ένα ερώτημα το οποίο μόνο υποθετικά μπορούμε να απαντήσουμε, εφόσον εάν αληθεύει το ότι γεννήθηκαν παιδιά με κλωνοποίηση. Τώρα έχουμε τέτοια φαινόμενα μπροστά μας, οπότε δεν ξέρουμε και την όλη εξέλιξη των ανθρώπων αυτών ακόμα. Δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα και επιστημονικά να κάνουμε την παρατήρηση στην όλη εξέλιξη του κλωνοποιημένου ανθρώπου. Άκουσα τελευταία ότι μέχρι 15 τους θα ζήσουν. Τέλος πάντων, λέγονται διάφορα, τέλος πάντων, διάφορα πράγματα. Κυρίως για αυτά τα παιδιά, νομίζω δύο γεννήθηκαν μέχρι στιγμής, έτσι. Α, απόψε το αφισβήτησα. Τι είπατε? Τέλος πάντων, πάντως, καλά, και να μην γεννήθησαν, από σοβαρούς επιστήμονες, τελευταία που είχα μια κουβέντα, που παρακολουθούν τα πράγματα, μου είπαν ότι και αν δεν γεννήθησαν, θα γεννηθούν κάποια στιγμή. Δεν έχουμε δεδομένα μπροστά μας, δηλαδή δεν έχουμε ένα κλωνοποιημένο άνθρωπο να δούμε καταρχάς τι πράγμα είναι αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια, μπορούμε να πούμε με επιφύλαξη πάντοτε, ότι πιθανόν να κάνουμε λάθος, ότι θα είναι άνθρωπος, κανονικός. Τώρα, τι ευθύνη θα έχουν και πώς εξελιχθούν, τι να πω κι εγώ. Αν δεν το δούμε στην πράξη, πώς εκ των προτέρων θα αποφασίσουμε εμείς να δούμε τι γίνεται. Αλλά αν το πούμε ότι και εμείς που ήρθαμε στον κόσμο αυτόν και έχουμε ιδιώματα από την κληρονομικότητά μας, να πει κανείς τι φταίω εγώ τώρα αν είμαι θυμώδης τύπος, αφού φταίει ο γενετικός μου κώδικας, αφού και η γιαγιά μου θυμώνει και η μάνα μου θυμώνει και το χωριό μου ολόκληρο θυμώνει. Γιατί γελάτε, έχει χωριά τα οποία είναι θυμώδη, το ξέρετε. Και έχει χωριά τα οποία είναι πράοι άνθρωποι. Η Λάπηθος, ο Καραβάς, ο Άγιος Αμβρόσιος, έχει από εκεί κανένα? Σε πω τον Καραβά, θυμώνεις? Γι' αυτό βλέπεις, επειδή θα ξαναβαμπήσω και θυμώνουν να πάνε να διαμαρτυρηθούν τα πλάσματα, τους εκμεταλλεύονται. Λοιπόν, είναι παρατηρημένο, τώρα συγγνώμη, είναι δικές μου παρατηρήσεις που κάνω, αλλά έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά σε ορισμένα χωριά. Και αυτό βέβαια δεν είναι τίποτα, είναι αποδεδειγμένο και από την κληρονομικότητα του κάθε ανθρώπου. Σαν αυτοί οι άνθρωποι πράγματι που είναι από εκείνα τα χωριά, Κυθρέα, Λάπηθος, Καραβάς, Άγιος Αυρώσιος, Κερίνια βασικά, έχουν έτσι μια πραότητα μέσα τους, έχουν έσοφοκλή. χαμογέλασες, ναι, έχουν μια άλλη, ας πούμε, ένα άλλον αέρα. Έχει χωριά τα οποία είναι ευέξαπτη. Δεν σηκώνουν να πεις κουβέντα, ας πούμε. Έχει χωριά που είναι τσιγκούνιδες. Ή έχουν μεγάλη επίδοση στα οικονομικά. Τους βλέπεις, ας πούμε, ότι και είναι, όντως είναι έτσι. Εγώ θυμάμαι συμφοιτητές μας, ας πούμε, που είχαμε ένα συμφοιτητή που ήταν από ένα χωριό της Κύπρου. Αυτός πάντα είχε χρήματα. Πάντα είχε χρήματα. Είχε και στην τράπεζα χρήματα. Και δεν είχε, ας πούμε, ιδιαίτερα έσοδα. Αλλά πώς τα κατάφερνε, ρε παιδί μου. Πολλαπλησιάζουν τα χρήματα στα χέρια του. Τα κατάφερνε. Ήταν έτσι. Λοιπόν, έχει ιδιώματα που και ο τόπος. Βλέπετε, άλλος πως είναι και οι πόλεις, δεν είναι έτσι. Άλλος πως είναι οι Λεμεσανοί, άλλος πως οι Λευκοσιάτες, άλλος πως οι Παφίτες. Έτσι είναι. Δεν λέμε ότι είναι καλή, η καλύτερη ή η χειρότερη. Αλλά υπάρχουν ιδιώματα του κάθε τόπου. Και στην Ελλάδα το ίδιο πράγμα. Άλλος πως είναι οι Μακεδόνες, άλλος πως είναι οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες. Τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Οι Κωνσταντινοπολίτες, άλλος πως. Άλλη νοοτροπία, άλλη ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, γεννιόμενοι εμείς, ερχόμενοι στον κόσμο τούτον, κουβαλούμε πάνω μας πάρα πολλά στοιχεία, αφού είναι και αποδεδειγμένα επιστημονικά, από την κληρονομικότητα μας, από το DNA μας, ας πούμε, τα οποία καλούμαστε όλοι ο καθένας να πολεμήσουμε. Εάν είσαι θυμώδης, καλείσαι να γίνεις πράος. Αν είσαι, ξέρω εγώ, τσιγκούνης, καλείσαι να γίνεις ελεήμων. Εάν είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαρθακός τύπος, καλείσαι να γίνεις, ας πούμε, ασκητής, κλεραγωγημένος. Τέτοια, όπως είναι και ο Παΐσιος, αν είσαι φλίαρος, λέει, να γίνεις Άγιος Φλίαρος. Δηλαδή να μιλάς όλη την ώρα για τον Θεό, ας πούμε, γίνεις Απόστολος. Εάν είσαι, ας πούμε, ένας δυναμικός χαρακτήρας, να γίνεις Άγιος, αλλά δυναμικός Άγιος. Αν είσαι άνθρωπος ο οποίος σου αρέσει, ας πούμε, έλεγε σε κάποιον εκεί, κοίταξε, του λέει, πολύ περιέργεια, ρε παιδί μου, ας πούμε, σε κάνει Αγία περιέργεια. Να μάθεις όλους τους βίους των Αγίων, ας πούμε. Να μάθεις τα κουτσομπολιά της γειτονιάς σου, μάθεις τα κουτσομπολιά των Αγίων, μάθεις τους βίους των Αγίων, να ξέρεις τι έκανε ο κάθε Άγιος στη ζωή του. Τουλάχιστον το ωφεληθείς κιόλας. Να μην θες να μάθεις τα νέα της γειτονιάς όλης. Ο καθένας αγιάζει τον εαυτόν του. Με τα δεδομένα που έχουμε. Καλούμαστε όλοι μας, ο καθένας έχει δεδομένα μέσα του. Άλλος έχει το ένα λάττωμα, άλλος έχει το άλλο, άλλος έχει τη μια αδυναμία, άλλος έχει την άλλη έλλειψη, το άλλο προτέρημα. Όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τον εαυτό μας, καλούμαστε όλα αυτά τα πράγματα να μεταμορφώσουμε εν Χριστώ Ιησού. Θα μου πεις, μα άλλος του είναι πιο εύκολο και άλλος είναι πιο δύσκολο. Μα γι' αυτό και ο Θεός δεν κρίνει εξωτερικά. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι καταρχάς μας απαγόρευσε να κρίνουμε. Έτσι. Δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε εμείς οι άνθρωποι. Γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να δούμε την καρδία του άλλου ανθρώπου. Και μας είπε ο Χριστός, μην την κατόψιν κρίση κρίνετε. Μην κρίνετε κατόψιν τον άλλον άνθρωπο. Και έλεγε ο Γέροντας, ας πούμε, ότι κοίτα, ένας άνθρωπος ο οποίος εκφύσεως είναι πράος, ό,τι και να του κάνεις, ας πούμε, δεν ευριάζει, δεν έχει και κανένα στέφανο από το Θεό επειδή είναι πράος. Αλλά εκείνος ο οποίος με τον παραμικρό να φρίζει, άμα όλη την ημέρα, ας πούμε, αγωνίζεται και εκεί που έπρεπε να θυμώσει 50 φορές, θύμωσε μόνο 5, εκείνος είναι αγωνιστής. Είναι αγωνιστής. Ενώ τον άλλο και να το θέλει να νευριάσει καμιά φορά, γιατί πρέπει να είναι λίγο πιο δυναμικός, ας πούμε, να μην είναι τέλεια καρβάς, το σπρώχνει, το σπρώχνει, δεν ταράσει, ας πούμε. Τάραξε γέμα, ας πούμε, πες εσύ μια κουβέντα, ξέρω εγώ, διαμαρτυρήθου, πες κάτι, τίποτε. Είναι εκεί. Είναι σαν μια μηχανή που αντί πετρέλαιο έχει νερό, ας πούμε. Ανάβει το νερό, δεν ανάβει. Εκείνος δεν έχει... Έχει κάτι ωραίο μέσα στο χαρακτήρα του, αλλά δεν έχει και, ας πούμε, έπαινον ιδιαίτερον από τον Θεό, γιατί πράγματι είναι πράος. Αλλά ο άλλος που πράγματι αγωνίζεται, ας πούμε, και υδρώνει, ας πούμε, με το να μην εκδηλωθεί, να μην θυμώσει, να μην, ξέρω εγώ, κάνει, ας πούμε, τον κόσμο ανάστατο, εκείνος είναι ασκητής, είναι αγωνιστής μεγάλος. Λένε στο βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του χτίτωρος της Μονής της Μεγής Λαύρας, ένα περιστατικό. Αυτός ο Άγιος πάντοτε έτρωγε πολύ φαγητό. Οι μοναχοί, ας πούμε, λέγαν Άγιος ο γέροντας μας και τα λοιπά, αλλά τρώει πολύ. Οπότε μία ημέρα, αφού τους άκουγε που έλεγαν, ας πούμε, διέταξε τον μάγειρα να μαγειρέψει πάρα πολύ φαγητό και λέει, κλείσει την πόρτα της τράπεζας να μην μπορούν να φύγουν και ότι σου λέω θα κάνεις. Κάθισαν οι μοναχοί, άρχισαν να τρώνε, φάνε το πρώτο πιάτο, λέει δεύτερη, βάστε σε όλους δεύτερο πιάτο. Έβαλε σε δεύτερο πιάτο, εντάξει, το φάγανε, ας πούμε. Τρίτο πιάτο. Τρίτο πιάτο, στριμώχτηκαν από εδώ από εκεί, από εδώ από εκεί, έφαγαν, ξέρω εγώ, το έναν τρίτο, ας πούμε, έφαγε το τρίτο πιάτο. Τέταρτο πιάτο. Δεν μπορούσα, έφαγα μόνο δύο-τρεις. Πέμπτον, έκτον, έβδομο, έφαγε 7 πιάτα. Εντάξει, δεν μπορούσε κανένα, όλοι, ας πούμε, παραιτήθηκαν. Λέει, κοιτάξτε, ας πούμε, 7 πιάτα, μπορώ να πω ότι τώρα κάπως εχόρτασα. σαν να αισθάνομαι ότι, ας πούμε, έχω πάρει αυτό που ίσως με τα πολύ συγκρατίας να παίρνω. Και λέει, πατέρες, κοιτάξτε, δείτε κάτι. Εσείς τρώτε ένα πιάτο και χορταίνετε και σας αρκεί. Εγώ τρώω μαζί σας δύο πιάτα, ποτέ μου δεν εχόρτασα. Πάντοτε, ας πούμε, ενώ έπρεπε να φάω 7, τρώω μόνο 2 ή ανάμιση, ξέρω εγώ, και με πολύ κόπο κρατώ τον εαυτό μου, ας πούμε, στην εγκράτεια. Διότι κάνω εγκράτεια. Γι' αυτό μην κρίνετε κάτω όψη. Ο κάθε άνθρωπος έχει άλλα μέτρα. Αυτό το πράγμα το βλέπει κανείς όταν ζει με πολλούς ανθρώπους. Πράγματι, το βλέπει κανείς. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να φάνε μια φούχτα φαγητό και να περάσουν 24 ώρες, άλλο να τρώω φάει μια κασαρόλα και να μην χορτάσει, να θέλει πάλι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν ποικιλίες ανθρώπων. Άρα δεν μπορούμε να κρίνουμε κατόψει τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό η κρίση είναι μόνο του Θεού και γι' αυτόν τον λόγο και τα προτερήματα ή χαρίσματα τα οποία υποτίθεται ότι έχουμε ή φαίνονται ότι έχουμε και αυτά ακόμα ενώ συνθέτουν έτσι όμορφα στοιχεία του χαρακτήρα μας ή άσχημα στοιχεία του χαρακτήρα μας, εάν είναι άσχημα πράγματα, και αυτά ακόμα εμείς οφείλουμε να τα δούμε με πολύ αγάπη και πολύ συγκατάβαση και να αφήσουμε τον Θεό να κρίνει. Τώρα, στην περίπτωση των παιδιών αυτών δεν μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων τίποτα. Μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι μια επέμβαση μέσα στη φύση. Δεν μπορεί να φτιάχνεις ανθρώπους κατά παραγγελία όπως τους θέλεις εσύ. Αυτό σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που έχουμε θα έχεις πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Και μάλιστα, εάν τελικά είναι έτσι όπως άδεται περί της κλινοποίησεως, σκεφτείτε λοιπόν τι δυνατότητες υπάρχουν πλέον να φτιάχνουμε ανθρώπινα όντα τα οποία τα φτιάχνουμε όπως εμείς τα θέλουμε. Θέλω, ξέρω εγώ, γκρίζους λύκους, φτιάχνω γκρίζους λύκους. Θέλω, ας πούμε, χίλιους Χίτλερ, φτιάχνω χίλιους Χίτλερ. Δεν είναι αυτό. Κάτι που ο Θεός σεβάστηκε την ελευθερία να έρθει ο άνθρωπος να καταργήσει την ελευθερία του ανθρώπου και να παράγει ανθρώπινα όντα κατά παραγγελία και είναι μια επέμβαση στην ελευθερία μας. Δεν τη δέχεται η Εκκλησία την επέμβαση αυτή, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο νομίζω θα έχει προβλήματα. Τώρα, τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν ή αν δεν γεννήθηκαν και θα γεννηθώ αργότερα, τι θα γίνει, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να δούμε πρώτα αυτά τα όντα, τα πρόσωπα, ξέρετε, από ανθρώπους, τι θα τους πούμε και μετά θα δούμε από τους ιδίους τι θα είναι. Νομίζω ότι θα είναι άνθρωποι κανονικοί με όλα τα ανθρώπινα δεδομένα, αφού είναι από ανθρώπινο υλικό που γίνονται και αυτοί και θα έχουν να παλέψουν και αυτοί οι καημένοι με τα δικά μας. Όπως παλεύουμε και εμείς που κουβαλούμε πάνω μας τόσα πράγματα, δεν μας ρώτησε κανένας για να μας τα δώσει, έτσι δεν είναι? Ποιος μας ρώτησε? Είναι μέσα στο χαρακτήρα μας. Είναι αυτό που υπενήσεται κάπου ο Χριστός λέγοντας αράτω των σταυρών αυτού το καθημέραν. Αυτό το καθημερινό πράγμα που έχουμε να κάνουμε, τι είναι? Να παλέψουμε με τον εαυτό μας. Είμαι αυτός ο χαρακτήρας, μου τρώνω εύκολα, ζηλεύω, θίγομαι, είμαι ιδιότροπος, είμαι δίστροπος, είμαι όξινος. Έχω να παλέψω αυτά τα πράγματα, τα όξινα που έχω πάνω μου. Τι θα κάνω? Αυτός είμαι. Το βλέπω, το εντοπίζω, το κάνω διάγνωση του εαυτού μου, ότι έτσι είμαι. Και από τη διάγνωση αυτή αρχίζει και θεραπεία. Έτσι. μέσα στον χώρο, ας πούμε, του μοναχισμού, το πρώτο πράγμα που να υποστείς είναι αυτή τη φοβερή και την φοβερή διάγνωση που να πάθει κανείς όταν ακούσεις περί του τι είσαι. Και η εξομολόγηση που κάνουμε, παιδιά, έτσι, μέσα στον χώρο, στον κόσμο που ζούμε, τι είναι η εξομολόγηση? Είναι ακριβώς η εφανέρωση των πνευματικών μας ασθενειών, που είναι οι αμαρτίες μας, και είναι η διάγνωση του πνευματικού πατρός, ο οποίος σου λέει: κοίταξε, είσαι αυτό, ή και αν δεν σου το λέει, γιατί δεν μπορείς να το βαστάξεις, αλλά το ξέρει ο ίδιος. Έτσι όπως ένας γιατρός, άμα πάεις, βλέπει την εικόνα σου, ας πούμε, και ξέρει κλινικά τι έχεις, ας πούμε. Και ξέρει τι φάρμακα να σου δώσει, πόσα να σου δώσει, τι αγωγή φαρμακευτική να σου παράσχει και πού πρέπει να μπεις, γιατί έτσι θα γίνεις καλά. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή, αμέσως βλέπει κανείς πού είναι, τι γίνεται, πώς πολεμάτε, από πού πολεμάτε, πού πέφτει, πού δυσκολεύεται, και εκεί στείνει τα όχυρα και αρχίζει να γνωρίζει τον άνθρωπο ταπεινά, όμορφα, χωρίς άγχος, χωρίς, ξέρω εγώ, ας πούμε, και τα τέλειωτα γιατί και γιατί και γιατί. Που είναι καμιά φορά και αυτά γεννήματα, ας πούμε, έτσι, ενός αρρωστημένου εγωισμού. Μα γιατί εγώ να σκεφτώ έτσι, και γιατί εγώ να κάνω το πράγμα? Καλά, μα τι νόμιζες ότι είσαι, δηλαδή? Και γιατί να μην σκέφτεις έτσι? Δηλαδή, νόμιζες ότι είσαι τόσο καλός που απόρρισες πως σκέφτηκες έτσι, ή απόρρισες πως είπες έτσι? Ή άνθρωπος είσαι, όλα μπορείς να τα σκεφτείς και όλα μπορείς να τα κάνεις. Άμα δεν προσέξει κανείς, ή άμα, ας πούμε, υποκύψεις στα πάθη του, άνθρωπος τα πάντα μπορεί να κάνει και τα πάντα μπορεί να διανοηθεί. Παντού και οπουδήποτε. Η ανθρώπινη φύση έχει δυνατότητες, ας πούμε, και προς τα κάτω και προς τα πάνω, τεράστιες. Να πούμε και το άλλο θέμα, το οποίο έχει κάπως συνδέεται με το αυτό. Η τρίτη ερώτηση λέει: είπατε ότι η αρρωστημένη ταπείνωση είναι ο χειρότερος εγωισμός. Τι είναι αυτή και πώς την διακρίνουμε στον εαυτό μας? Είναι διαφορετικό η ταπείνωση από την ταπεινοφροσύνη? Πού είναι τα όρια αξιοπρέπειας, αναξιοπρέπειας, ταπείνωσης, εξευτελισμού? Ναι, κοιτάξτε, παιδιά, η ταπείνωση είναι η τελεία εκείνη ταπείνωσης, είναι τελειότης του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος, ο τέλειος, είναι ο ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να αγαπά πραγματικά τον άλλον άνθρωπο και τον Θεό. Διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μιμηθεί τον Χριστό και να κενώσει εαυτόν υπέρ του αδελφού του και να γίνει, ας πούμε, έτσι, να λειτουργήσει μέσα σε μια απόλυτη αγάπη. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να αγαπά πραγματικά τους άλλους και τον Θεό, ή κατά το μέτρο της ταπεινώσεώς του μπορεί κατά το ίδιο μέτρο να αγαπά. Άρα ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο τέλειος άνθρωπος. Όμως από εδώ που είμαστε εμείς μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχουν πολλές βαθμίδες. Πάρα πολλές βαθμίδες. Οι πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την πείρα τους, την ιατρική πείρα που είχαν της ψυχής του ανθρώπου, είδαν όλη αυτή την κλίμακα, ας πούμε, η οποία σε οδηγεί στην τελεία ταπείνωση. Η τελεία ταπείνωσης δεν είναι εξευτελισμός του εαυτού σου. Όχι. Ίσα ίσα. Η ταπείνωση είναι η ολοκλήρωση του είναι σου. Είναι εκεί που φτάνεις και πλέον λειτουργείς με αρχοντιά, άφοβα, χωρίς κόμπλεξ, χωρίς συμπλέγματα, χωρίς φοβίες, χωρίς καχυποψίες, χωρίς ιδιοτέλειες, χωρίς πονηριές, χωρίς τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα πάνω στον ταπεινό άνθρωπο το οποίο είναι έλλειψη. Ούτε έλλειψη έχει, ούτε υπερβολή έχει. Είναι όλα σε μια θαυμαστή αρμονία και ισορροπία. Άρα δεν έχει καμιά σχέση η ταπείνωση με αρρωστημένα πράγματα και με συμπλέγματα κατωτερότητας και ξέρω οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν μου πεις τώρα εμείς, εντάξει, εκείνο το τέλειο, εμείς τι γίνεται με εμάς? Εμείς που αγωνιζόμαστε να γίνουμε ταπεινή την καρδία, όπως μας είπε ο Χριστός, για να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό, αφού είναι πατέρας μας, και έτσι λειτουργούμε φυσιολογικά, αρχίζουμε από τα πρώτα σκαλοπάτια, τα οποία βέβαια δεν είναι τέλεια, δεν είναι τελειώτης, αλλά είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Όπως ένα μωρό που θα μάθει γράμματα, αρχίζει από τον υπηαγωγείο, ώσπου να φτάσει στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τον υπηαγωγείο είναι τέλειο ή η πρώτη τάξη του δημοτικού. Έτσι γράφει κάτι καλακατσούνε, κάτι Α, Β, Γ, ξέρω εγώ, πιάνει μισή σελίδα. Ναι, αλλά δεν τα γράψει έτσι, δεν θα πα στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να καταργήσει την πρώτη τάξη του δημοτικού, επειδή είναι παιδική, α πούμε, και να πει μα τι είναι αυτά τα πράγματα, α πούμε, είναι παιδαριώδη. Είναι παιδικά, είναι ξέρω εγώ, αλλά είναι βάσει. Χρειάζονται. Θα αρχίσει από εκεί, θα πα πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και θα μεγαλώσει και με την ηλικία σου, τη σωματική και τη διανοτική και τη μορφωτική. Έτσι θα μεγαλώσει. Άρα και στην πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος αρχίζει από τα απλά πράγματα. Δηλαδή αρχίζει και από τα εξωτερικά ακόμα πράγματα. Όταν θέλει να αποκτήσει την ταπείνωση ο άνθρωπος, πώς αρχίζει, έτσι. Αρχίζει από το να κόβει το θέλημά του, ας πούμε. Να πει ότι ξέρεις, κάνει υπομονή των άλλων άνθρωπων. Δεν επιμένει στο δικό του. Δεν τσακώνεται γιατί λέει ότι όχι, αυτό είναι που λέω εγώ και δεν δέχομαι τη δική σου γνώμη. Ή αυτό το οποίο λες εσύ. Δεν το δέχομαι και γίνεται έξω φρενών ή θίγεται ή δεν σου μιλά επειδή ας πούμε διατύπωσε μια άλλη γνώμη. Ή αρχίζει να συμπεριφέρεται ταπεινά. Και από τα εξωτερικά πράγματα ακόμα έτσι. Χρησιμοποιεί τα του κόσμου πράγματα με ένα μέτρο. Δεν συμπεριφέρεται εγωιστικά και κενόδοξα. Ακόμα και στην εξωτερική του εμφάνιση, στον τρόπο που ζει, στον τρόπο που μιλά, στον τρόπο που διάγει, στον τρόπο που βλέπει τους άλλους ανθρώπους. Λέει ο Αβάς Δωρόθεος, κάποτε λέει βρέθηκε σε έναν τόπο και κάποιοι ύβριζαν κάποιους χριστιανούς ας πούμε. Και εκείνοι οι χριστιανοί τα άκουγαν ταράχος. Και είπε μέσα του μπράβο ας πούμε, έχουν αρετή είναι αυτοί οι άνθρωποι. Κοίταξε τους βρίζει ο άλλος και δεν μιλούν. Και πήγε τους πλησίασε, λέει πώς άντεξες τη στιγμή που σε έβριζαν ο άλλος και εσύ δεν το απαντούσες. Λέει αυτά τα παλιόσκυλα θα λάβω υπόψη μου. Δηλαδή δεν τους απαντούσε επειδή ας πούμε ήταν ταπεινό στην καρδία και έλεγε εντάξει ας πούμε πειράζει, με βρίζει ας πούμε να κάνει υπομονή, αδερφός μου κτλ. Αλλά τόσο μπορεί να τους περιφρονούσε που λέει εγώ δεν μιλώ με τα παλιόσκυλα ας πούμε. Ή ξέρω εγώ παρατηρεί κανείς καμιά φορά κάτι συμπεριφορέ ας πούμε. Λέει κάτι λέει ξέχαστον, άστον ας πούμε, περιφρόνατον ας πούμε. Εντάξει περιφρόνατον παρά να σκοτωθείς μαζί του περιφρόνατον αλλά θα ήταν καλύτερα να μάθει να το βλέπεις και με λίγο έτσι πιο μια πιο μεγάλη καλοσύνη. Ένα δείγμα πάντως έτσι εγωισμού είναι ο θυμός. Ένα από τα λαμπάκια εκείνα τα οποία αμέσως ας πούμε ανάβει όταν πατήσεις το κουμπί θέλεις έχει ρεύμα το σπίτι μέσα. Πατάς το κουμπί. Ανάβει λάμπα. Λοιπόν θέλεις να δεις ας πούμε έχεις εγωισμό. Δες θυμώνεις. Εάν θυμώσεις πια τον Εύρα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει ότι ας πούμε αυτά τα Εύρα όλα δεν είναι ας πούμε επειδή σε έθιξε ο άλλος ή επειδή δεν σου έκαμε το δικό σου ή επειδή σε αμφισβήτησε. Ναι, αυτά είναι δείγματα, είναι τεστ που μπορεί να κάνει κανείς. Κοίταξε, έρχεται ο άλλος και σε αμφισβητεί. Έρχεται ο άλλος και σε περιφρόνει, δεν σου μιλά. Ή ακόμα σε βρίζει ή ακόμα σε ξεφτελίζει. Και εσύ, ας πούμε, εντάξει, προσπαθείς να μην ανταποδώσεις. Βέβαια, στην αρχή είναι δύσκολο. Στην αρχή, που μέσα σου μπορεί να βράζεις, ας πούμε, έτσι. Ωραία, κλείσω το στόμα σου και λες, άντε να ράψω το στόμα, μα μην απαντήσω. Θα μου πεις, καλό είναι αυτό. Εντάξει, δεν είναι το τέλειο. Το τέλειο θα ήταν, ας πούμε, να προσευχώσουν και για αυτό που σε έβριζε. Αλλά είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Μην το απαντάς τουλάχιστον, μην απαντήσεις. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, που είπε ο Χριστός και παρεξηγήθηκε αυτό το πράγμα. Είπε ο Θεός στους Εβραίους, έτσι, οδόνταν τι οδόντος, λέει ο Θεός. Και το λέει σε μια μερική, λέει, μα τι σημαίνει οδόνταν τι οδόντος, ας πούμε. Δηλαδή σου βγάλε το δόντι σου, του βγάζει το δόντι του, σου βγάλε το μάτι σου ή οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα ο Θεός το είπε στους Εβραίους, διότι οι Εβραίοι και οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, όχι μόνο οι Εβραίοι ας πούμε τους κατηγορούν τους ανθρώπους, αλλά και οι Εβραίοι, εάν τους έβγαζες ένα δόντι, τους βγάζανε τη μασέλα σου ολόκληρη. Οπότε ο Θεός τους το έκοψε αυτό το πράγμα και λέει κοίταξε, ένα δόντι σου έβγαλε κύριε, δεν του βγάζει τα 32 του, του βγάζει ένα μόνο. Ήταν άσκηση για τον άλλο, κατάλαβες. Ή του έβγαλε το μάτι, του σου κόβει το κεφάλι σου. Εσύ του τη χάριζε. Είχε το Θεός, λέει όχι. Ένα μάτι σου έβγαλε, μόνο ένα μάτι δικαιούσε. Ούτε το κεφάλι του κόψε, ούτε το βγάλει τα δυο του μάτια. Σου έδωσε ένα χαστούκι, μόνο ένα χαστούκι. Όταν του σκοτώσει το ξύλο. Ναι, σκεφτείτε όμως ότι αυτό το πράγμα για έναν λαό απέδευτο ή και για εμάς τους ιδίους, ας πούμε. Πες, έρχεται ο άλλος, σου λέει, κοίταξε, έρχεται ο άλλος, σου μια γροθιά. Άμα σε πιάνε τα νεύρα, το δεις μόνο μια γροθιά. Του πεις, συγγνώμη, σου χρωστώ μια γροθιά, μπαμ, ας πούμε. Και τώρα, όχι άλλη, του δίνεις 10. Εάν έρχεται όμως ένα νόμος, σου πει, κοίταξε, εντάξει, σου δώσω μια γροθιά, έχεις δίκαιο, αδικήθηκες, αδίκως σε χτύπησε, πήνε, δώσουμε και εσύ μια γροθιά λοιπόν μόνο. Μια γροθιά δεν βγαίνει και τίποτα. Έχει τόσα συσσωρευμένα πράγματα μέσα σου, τα οποία λες, δεν μου το κάνει μια γροθιά. Και να το φάω ζωντανό, ακόμα μπορεί να μην χορτάσω, ας πούμε, από την κακία που μπορεί να έχει μέσα μου. Άρα, παιδιά, το να αρχίσει κανείς από τα απλά πράγματα, ναι, είναι άσκηση. Είναι αγώνας. Αρχίζει κανείς από αυτά τα πράγματα, τα μικρά. Μέχρι μετά που προχωρώντας και στην ηλικία και στα δεδομένα της ζωής του, έρχονται πολλά πράγματα τα οποία είναι και μικρά-μικρά, έτσι. Περιμένεις κάπου και κάποιος πιάνει τη σειρά σου, ας πούμε. Και εσύ υπομένεις εκεί. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτά τα μικρά πράγματα τα εκμεταλλευόντουσαν άριστα, άριστα. Άμα διαβάσετε το γεροντικό που σας συμβουλεύω το διαβάσετε, αλλά σας συμβουλεύω να μην γίνετε μοναχοί. Αλλά αν το γεροντικό το διαβάσετε, έχει πάρα πολύ ωραία τέτοια πράγματα. Λέει κάπου, ας πούμε, ο Αββάς Αγάθων. Είπε ο Αββάς Αγάθων ότι σήμερα, λέει, Θεέ μου, βοήθησε με να εφαρμόσω το θέλημά σου σήμερα. Και είπε, σήμερα θα κάνω το παν να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού. Ωραία. Εάν σε εμάς έλεγε κάποιος, κοίταξε, σήμερα αφιέρωσε η μέρα σου στο θέλημα του Θεού, θα πήγαινε ο νους μας ίσως να πιάμε το Ευαγγέλιο για να διαβάζουμε προϊόν στη νύχτα. Ή όπως μου έλεγε ένα παιδάκι, έτσι απλούτσικο παιδάκι, έφηβος, λέει, μα πάτερ μου, λέει, όλη η μέρα μέσα στη δωμάτια μας και όσο είναι η Διαθήκη. Όταν του είπα, πρόσεχε για μου, μη γυρίζεις, ας πούμε, έξω, νόμιζε ότι του είπα να κρατώ την Κυρία Διαθήκη και να διαβάσω το δωμάτιο του. Λοιπόν, τι έκαμε ο Βάς Αγάθο μου? Δεν έκαμε κάτι το ιδιαίτερο. Σηκώθηκε το πρωί, έκαμε τις προσευχές του που έκαμε κάθε μέρα και πήγε στο Μήλο να λέσει το σιτάρι του, που ήταν το αλεύρι της χρονιάς όλης. Κατέβηκε στην Αίγυπτο και είπε, θα πάω να κάνω τις δουλειές μου. Μέσα στην καθημερινότητα του. Αυτή ήταν η δουλειά που πρέπει να κάνει εκείνη την ημέρα. Πηγαίνει στο Μήλο, φορτωμένο το σιτάρι του, να το αλέσει. Φτάνοντας εκεί, έρχεται κάποιος, του λέει, αβά, δεν με βοηθάει να λες το σιτάρι μου και μετά αλέθεις εσύ? Λέει, ευχαρίστω, αδελφέ μου. Και ξέρετε, τότε το άλεσμα δεν γίνεται όπως σήμερα, μια μηχανούλα και τη βάζει αλεύρι. Έπρεπε εκείς οι πέτρες να τις γυρίζεις μόνος σου. Εγώ τα πρόλαβα αυτά στο όρος, διότι εκεί που είμαστε δεν είχε μηχανές και όταν είχαμε να βγάλουμε λάδι, έπρεπε μόνιμα να σπρώχουμε εκείνη την τεράστια πέτρα, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω και να βγάζεις το λάδι. Καταλαβαίνετε, έβγαινε πρώτο δικό σου λάδι και ύστερα το ελαιόλαδο. Προτίμα να μην φας ποτέ σου λάδι παρά να... Και έτσι καταλάβαινες τι αξία έχει μια σταγόνα λάδι, που σήμερα μπορεί να την πετάσει κανένας έτσι. Μια σταγόνα λάδι, από το πώς να την καλλιεργήσεις και πώς να την μαζέψεις και ότι 8 ελιές σημαίνει μια κουταλιά λάδι και πρέπει να βγει με τον τρόπο και να τα κουβαλείς στην πλάτη και ξέρω εγώ. Έτσι ήταν, δηλαδή, δυσκολία. Λοιπόν, πάει ο Αββάς, εντάξει, το κάμνει. Μόλις ετοιμάζει να βάλει το σιτάρι του μέσα να αλέσει, πάει ο άλλος, λέει, Αββά, βιάζομαι, σε παρακαλώ, δεν με αφήνεις. Ευχαρίστως, κάμε εσύ. Άντε, ξανά πάλι ο γέροντας, ξανά γύρω-γύρω την πέτρα. Κόπος, πολύ, δυσκολία. Τέλος πάντων, από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν μπόρεσε να αλέσει. Μόλις ετοιμαζόταν να βάλει το σιτάρι, άλλος ερχόταν, τον πετούσε στην άκρα και όλη μέρα δεν άλεσε το αλεύρι του. Αλλά λέει, δεν άφησε τον εαυτό του κουδόλος να γονγκίσει κάτω του αδελφού του. Και έλαβε την πληροφορία όντως σήμερα τέλεσε το θέλημα του Θεού. Κοίταξε μέσα στην καθημερινότητα του, έτσι. Ούτε αγανάκτησε, ούτε νευρίασε, ούτε φώναζε. Λέει για έναν Αββάν ο οποίος ήταν να περάσει τον Νείλο και βιάζονταν να πάει στην έρημο. Χάλασε το πλοίο. Χάρασε το πλοίο, έκατσε ο Βαβάς εκεί, περίμενε. Βρέθηκε κάτι βάρκες άλλες. Του λέει, παππούλη, πας με τις βάρκες να περάσεις. Να πας απέναντι στο μοναστήρι, στον τόπο σου, να μην ταλαιπωρήσει. Λέει, όχι, εγώ δεν πάω με άλλες ευκαιρίες. Μόνο με. Ού καναβαίνω ημί στο δημόσιο πορθμίο. Μόνο με το δημόσιο πλοίο πάω εγώ, ας πούμε. Δεν ξέρω με άλλα πλοία. Και κάτσε όλη μέρα εκεί, περίμενε. Ας πούμε, ήρθε η ώρα, φτιάχτηκε και πήγε. Ούτε εγώγκησε, ούτε αγανάκτησε. Πάλι για ένα άλλο λόγο, βάλει ότι ας πούμε, τον εδοκίμασε ο Θεός, τόσο που επίενε να πουλήσει τα καλάθια του, τα πράγματα του, και πήγε κάτσε δίπλα του ένας άρρωστος, παράλυτος. Πούλαν, ας πούμε, ένα καλάθι που τα κάμε όλο τον χρόνο και πρέπει να ζήσει με και τα πράγματα, αφού ήταν ένα σκίτερ μέσα στην έρημο. Του λέει, αβα, πώς θα το πούλησες το καλάθι? Λέει, ξέρω εγώ, έναν νόμισμα. Λέει, αγοράζεις μια αντιρόπιτα? Σου αγοράζω, το αγοράζω του. Μόλις πούλαν άλλο καλάθι, πώς αγοράζεις πώς θα πούλησες το καλάθι, αβα? Δύο νομίσματα. Αγοράζεις με έναν ύφασμα? Ένα σου αγοράζω. Όλη μέρα φάνε τα λεφτά του όλα. Δεν έκρασε τίποτα, ας πούμε. Μετά δεν έφτανε αυτό, του λέει στο τέλος, τώρα που να φύγεις, με παίρνεις ένα σπίτι μου. Λέει, πού είναι το σπίτι σου, στην άλλη άκρη της Αλεξάνδρειας. Να σε πάρω, ας πούμε, πώς θα σε πάρω όμως? Λέει, πού να με φορτωθείς πάνω σου. Γιατί γίνεται το ταξί να το πάρει, ξέρω αν που λες. Λοιπόν, τον εφορτώθηκε, λοιπόν, ολόκληρο τον άνθρωπο πάνω του, ας πούμε, αυγάκινος, ασκητής και εξουθενημένος, τον εφορτώθηκε. Πήγε να περπατήσει, ήταν βάρος πολύ, ας πούμε. Πήγαινε. Σε κάποια στιγμή αλάφρυνε. Γυρίζει πίσω, τι είναι, άγγελος κύριε, του λέει, γι' αυτό λέει το όνομά σου θα είναι μέγανε ενώπιον του Θεού, ας πούμε. Γιατί ακριβώς έκαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέσα στην απλή καθημερινή του ζωή. Έτσι, μην νομίζετε, παιδιά, ότι η τελειότης του χριστιανού έρχεται μέσα σε ειδικές συνθήκες. Δεν είμαστε χριστιανοί των θερμοκηπίων. Δεν μεγαλώνουμε σε θερμοκήπη, έτσι. Ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο των απλών, την καθημερινότητά μας. Εκεί θα γίνεις τέλειος, μέσα στην καθημερινή σου ζωή. Εάν προσέξεις αυτά τα απλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν κάθε μέρα. Λέει για έναν άλλον ασκητή, ο οποίος έφτασε σε μεγάλα μέτρα στην ώρα του θανάτου του και έλαμπε το πρόσωπο του. Και λέει, μα τι έκαμε εσύ, ας πούμε, και δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο. Λέει, τίποτα δεν έκανα, λέει, εγώ στη ζωή μου τίποτα δεν έκανα, ούτε μου κανένας μεγάλος ασκητής, ούτε κανένας ιδιαίτερες αγώνες. Αλλά όταν ήρθα στο μοναστήρι, λέει, 30 χρόνια τώρα, μέσα στο δωμάτιό μου ήταν και η Άγια Ελλάδα μαζί μου. Έτσι, ο Αβάς, ο γέροντας, με έβαλε μαζί με την Άγια Ελλάδα, στο ίδιο δωμάτιο. Και φαντάζομαι τώρα με την Άγια Ελλάδα. Και ο καημένος έπλεκε τα καλάθια του, πήγαινε αυτή τα μασούσε. Αφού ήταν χόρτα. Έτσι, τα μασούσε, τα χαλούσε, ας πούμε, το ζώο, έχει το ζώο λογική. Και χώρια που φανταστεί να ζεις με ένα ζώο μέσα στο ίδιο δωμάτιο. Εδώ με ανθρώπους δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Καμιά φορά έχουμε συγκάτοικους μέσα στο διαμέρισμα μας, όσοι κάμαμε φοιτητές. Και έχουμε και όρια διαχωριστικά, ας πούμε. Μέχρι που θα σφουγγαρίσει ο ένας και που θα σφουγγαρίσει ο άλλος καμιά φορά γίνονται. Πόσο να μάλλον ζει μια αγελάδα. Αλλά 30 χρόνια με την αγελάδα δεν άφησα τον εαυτό μου ποτέ να γονγκίσει αντίον του γέροντα και να πω, ρε παιδί μου, καλά αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, λογική του, με βάλει με την αγελάδα. Χάθηκαν τα δωμάτια, ας πούμε. Ή να πει, ας πούμε, την αγελάδα κακό ψοφονάχι, ας πούμε, να σιγάζομαι. Να γονγκίσει αντίον του ζώου, ούτε αντίον του ζώου, ούτε αντίον των ανθρώπων. Έκαμε υπομονή με αυτό που είχε μπροστά του. Και αυτό το πράγμα το έκαμε τέλειο. Το έκαμε τέλειο ενώπιον του Θεού. Γιατί? Διότι όλα αυτά τα πράγματα τα έκαμε για την αγάπη του Χριστού. Και έλεγε, κοίταξε, ας πούμε, για τον Θεό εγώ θα κάνω αυτή την υπομονή. Για τον Θεό θα κάνω, ας πούμε, θα αντέξω αυτό το ζώο, θα αντέξω αυτόν τον άνθρωπο, θα αντέξω αυτή τη δυσκολία, δεν θα κάνω άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν αρχίζει κανείς, παιδιά, από τα μικρά. Αυτός που περιφρονεί τα μικρά πράγματα δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στα μεγάλα. Ο τα μικρά περιφρονών κατά μικρών πεσίτε, λένε οι παντερές. Αυτός που περιφρονεί τα μικρά πράγματα θα πέσει σιγά σιγά και θα το καταλάβει. Δεν θα πάει ποτέ σε ένα μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό έχει σημασία στην πνευματική ζωή ο άνθρωπος να αρχίζει έτσι απλά, ήσυχα από αυτό το οποίο έχει κάθε μέρα μπροστά του. Οπότε για την ταπείνωση, για να πάμε εδώ στην ερώτηση, άρχισε από αυτά που έχεις μπροστά σου. Έτσι, ξεκινάς την ημέρα σου και έρχεται ο άλλος, σου κόβει το δρόμο σαν οδηγάς, έρχεται ο άλλος, ας πούμε, σε βρίζει, ας πούμε, στα καλά καθούμενα, σου λέτε εσύ φταίεις, ας πούμε, και έγινε μια ταραχή μες στο δρόμο, το ένα το άλλο. Είναι οι ευκαιρίες που έρχονται στη ζωή σου κάθε μέρα. Εκμεταλλεύτου όλες αυτές τις ευκαιρίες και να δεις, έχεις πολλές δυνατότητες να τελειωθείς, δηλαδή να φτάσεις σε τελείωση. Εάν κάθε φορά νευριάζεις και φωνάζεις και να κατέβω κάτω να σου δείξω, ας πούμε, αν εγώ φταίω ή εσύ φταίεις, βέβαια, ανθρωπίνως μπορεί μεν να δικαιωθείς, αλλά χάνεις αυτές τις ευκαιρίες όλες. Όλα μπορούν να γίνουν έτσι. Και το πιο μεγάλο στάδιο ταπείνωσης, ας πούμε, του ανθρώπου πραγματικά, για αν το αξιοποιήσει, ταπεινώνεται, είναι ο γάμος. Έτσι. Μέσα στο γάμο δεν χωρούν εγωισμοί. Αν υπάρχουν εγωισμοί, θα διαλυθεί ο γάμος, θα βγάζει κεραυνούς, ας πούμε. Έτσι. Εκεί μέσα στο γάμο είναι που καλείσαι να αδειάσεις τον εαυτό σου. Έτσι, να αδειάσεις τον εαυτό σου, να υπηρετήσεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, όταν εσύ δουλεύεις κάθε μέρα, ας πούμε, και έρχεται, πάει σπίτι και έρχεται η κόρη σου, ο γιος σου και σου πιάνει τα λεφτά σου, σου λέει θέλω 10 λίρες να πάω έξω, ας πούμε. Μα εσύ κατασκοτώθηκε να βγάζεις 10 λίρες. Και όμως τις δίνεις με τα χαράς. Όχι για κακό σκοπό, αλλά για να κάνεις το παιδί σου χαρούμενο ή να του χωράσεις κάτι καλό. Ή σκοτώνεσαι όλη τη ζωή σου να πάρεις, ξέρω, ένα σπιτάκι, ένα κάτι, ας πούμε, και μετά το δίνεις ευχαρίστω τα παιδιά σου. Αυτό δεν είναι υπέρβαση του εαυτού μας? Όταν το δίνω, ας πούμε, όταν δίνω ό,τι έχω, ό,τι έκανα στο παιδί μου, όταν ενώ είμαι κουρασμένος, σκοτωμένος, θέλω να κοιμηθώ, δεν αντέχω, κι όμως ή διακονώ το μεγάλωμα των παιδιών μου, ας πούμε, έτσι. Έχω παιδιά μικρά, με αφήνω να κοιμηθώ τη νύχτα. Εγώ διαλύθηκα, δεν αντέχω άλλο, αλλά όμως πάω εκεί, να τα μεγαλώσω, να τα περιθάψω, να τα συμπαρασταθώ, να τους δω με αγάπη. Αυτό τι είναι? Είναι μια υπέρβαση καθημερινή του εαυτού μας. Και για τον άνδρα και για τη γυναίκα. Η ταπείνωση δεν είναι πράγματα έξω πραγματικά, δεν είναι γεγονότα τα οποία γίνονται κάπου αλλού. Γίνονται εκεί που είσαι, στη δουλειά σου. Στην επάγγελμα σου που κάνεις, ας πούμε, έτσι έχεις ένα δίστροπο διευθυντή, ένα δίστροπο συνάδελφο. Θες το με αγάπη. Χρησιμοποιεί το αυτό το πράγμα, έτσι αξιοποιεί το πνευματικά. Βέβαια, ξέρω ότι δεν είναι εύκολα αυτά τα οποία λέω. Ούτε είμαστε όλοι μας πάντα σε αυτήν την εγρήγορση, την πνευματική, που αμέσως αρπάσουμε την ευκαιρία και ανταποκρινόμαστε όπως πρέπει. Αλλά τουλάχιστον εκεί που δεν τα καταφέρνουμε και άναψαν τα λαμπάκια μας και βγάλαμε καπνούς από τα ρουθούνια μας, εκεί, ας πούμε, εντάξει, όταν σβήσει, ας πούμε, αυτό το κακό, ταπεινώνει κανείς ενώπιον του Θεού και λέει, Θεέ μου, συγγνώμη. Δεν τα κατάφερα, πάλι θύμωσα, πάλι έγινα εξωφρενό, πάλι φώναζα, πάλι παραφέρθηκα. Έχασα αυτή την ευκαιρία, ας πούμε, την οποία είχα. Η ταπείνωση, η εξομολόγηση βοηθά, ας πούμε, στο να διορθώσω αυτό το οποίο, ας πούμε, έκαμα ή αυτή την ευκαιρία που έχασα. Έτσι σιγά σιγά, μαζί με την όλη αγωγή της Εκκλησίας την οποία λαμβάνει κανείς, φτάνει κανείς στην ταπείνωση. Η ταπεινοφροσύνη σημαίνει να σκέφτομαι ταπεινά για τον εαυτό μου. Έρχεται μια αναλογισμό που μου λέει, κοίταξε, ας πούμε, εσύ, ας πούμε, σαν εσένα δεν έχει άλλον, ας πούμε. Και λες, σιγά ρε παιδί μου, ας πούμε, δεν έχει άλλο σαν εμένα, τι είμαι εγώ, ας πούμε. Είναι ταπεινό φρόνημα, έτσι. Είναι ταπεινό φρόνημα, έχεις ταπεινό φρόνημα. Με λέει, εγώ τα ξέρω, ας πούμε, όλα, εγώ ξέρω, ας πούμε. Καλά, λες του αυτούς, καλά, και πού είσαι τόσο σίγουρος? Δεν έχεις κάνει τόσα λάθη στη ζωή σου? Δεν είπες τόσες φορές πράγματα που ήταν λαθασμένα? Πού τα ξέρεις όλα? Είσαι βέβαιος ότι είσαι αλάθητος? Τι είναι το πράγμα? Μπορεί και ο άλλος να έχει δίκιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλο πράγμα είναι ταπείνωση, άλλο είναι ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι να προσπαθείς να αγωνίζεσαι, να έχεις ταπεινούς λογισμούς. Να μην νομίζεις ότι είσαι το κέντρο του κόσμου, να μην νομίζεις ότι εσύ τα ξέρεις όλα και ο λογισμός σου, η σκέψη σου σε πολεμά ότι έτσι είναι, και αντιστρατεύεις ταπεινούς λογισμούς ώστε να ισορροπήσεις τον εαυτό σου. Όταν νομίζεις ότι σε βλέπουν όλοι, έτσι, όπως αυτό το φαινόμενο που λέει δεν πάω εκκλησία γιατί μόλις μπούμε στην εκκλησία γυρίζω όλοι και θωρούμε, ναι, Λες, καλά κόρη μου, ας πούμε, τώρα γυρίζει όλη η εκκλησία και σε βλέπει, θα μόλις μπεις μέσα, δηλαδή τι ανάβει μια λάμπα, ας πούμε, ότι μπήκες εσύ μέσα και όλοι γυρίζουν, σε βλέπω. Κανένας εσύ είδε, ούτε την όρεξη σου έχω κανένας. Αλλά έχεις τέτοια ιδέα περί του εαυτού σου, που νομίζω ότι όπου πάει εσύ, πάει και το κέντρο του κόσμου μαζί σου. Οπότε, εν το ακούσετε, παιδιά, αυτό το πράγμα. Και τι να πάμε στην εκκλησία, να κοιτάζουν, λέει, μας σωρούν εμάς. Σιγά τώρα την όρεξη που έχουμε να σε δούμε εσένα. Απαντάς έτσι, όχι γιατί σκεφτόμαστε έτσι, αλίμονο. Αδελφός μας είναι, αδελφή μας είναι, αλλά. Αν το απαντήσει έτσι, του δίνει, ας πούμε, και τρεις λογισμούς ταπεινούς, του λέει, καλά, τι νομίζω ότι είσαι, ρε παιδί, δηλαδή, όπου εμφανιστείς εσύ, προσελκύσεις τα βλέμματα του κόσμου όλο πάνω, ή ο άλλος την όρεξη σου, ας πούμε. Ο άλλος πήγαινε στην εκκλησία να κοιτάξει τον πόνο του. Τι να σε δει εσένα, δηλαδή, τι έχεις πάνω σου το αξιόλογο που πρέπει να σε δει, δηλαδή, οπωσδήποτε. Ούτε καν σε λαμβάνει υπόψη, ούτε καν υπάρχει. Έτσι. Άμα πεις του εαυτού σου ότι κανένα δεν με βλέπει, και γιατί να με δουν, και ποιος είπε ότι, ας πούμε, εγώ είμαι κάτι το αξιοπρόσεχτο. Ναι. Τότε ταπεινώνεσαι, ας πούμε. Και αυτό ξέρω εγώ ότι ντρέπομαι, ας πούμε. Και αυτή η ντροπή καμιά φορά έχει και αυτή κάτι ψήγματα τέτοια. Γιατί ντρέπεσαι, δηλαδή. Ντρέπεσαι να πάει κάπου, ας πούμε. Γιατί ντρέπεσαι. Τι νομίζεις ότι ήσουν και να χάσεις την υπόλοιψη σου, ας πούμε. Άμα κάνεις κάτι. Βλέπετε, οι πατέρες αυτά τα χτυπούσαν, έτσι τα χτυπούσαν γενναία. Λέει, πήγε κάποιος, ξέρω εγώ, εκεί να γίνει ασκητής. Του λέει άλλος, όχι, δεν μπορείς να γίνεις. Αν θες να γίνεις όμως, πήγαινε στην πόλη που γεννήθηκες, φόρεσε παλιόρουχα, κάμε 40 μέρες στο Ζητιάνο έξω από τις εκκλησίες με ένα τενεκούδι εκεί και μετά έλα να τα πούμε. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, αλλά χτυπάει έτσι κέντρο, ας πούμε, τον εγωισμό του ανθρώπου. Βέβαια, αυτά δεν μπορούμε να τα λέμε. Λέμε το ακραίο παράδειγμα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αρχίζεις από το να πεις του άλλου ένα συγγνώμη. Πίνεπε το άλλο συγγνώμη. Όχι, δεν θα του πω συγγνώμη. Πίεσε τον εαυτό σου να ταπεινωθεί, να πας, αδερφέ μου, συγγνώμη, έκανα λάθος. Μην περιμένεις από τον άλλο να σου δικαιολογηθεί. Μην του πεις, ξέρεις, ας πούμε, τσακωθήκαμε το μεσημέρι, συγγνώμη, ας πούμε, αλλά και εσύ δεν μου συμπεριφέρθηκες καλά. Δεν είναι συγγνώμη τούτο, έτσι. Είναι συγγνώμη, αλλά φταίει και εσύ, ας πούμε. Το συγγνώμη και με συγχωρείς, δεν φταίει ο άλλος. Ή λέμε, ξέρεις, εάν σε λύπησα, τον μεξινό έχουμε κατακρεουργήσει τον άλλο, κάμε τον γκέιμαν, ας πούμε, εάν σε έχω λυπήσει, να με συγχωρέσεις. Με λύπησες, αλίμονο. Ήπιες μου το γέμα, με σκότωσες με, και τώρα έχεις να μου πεις, εάν σε λύπησα, ας πούμε. Δεν κατάλαβες, δηλαδή, ούτε κατάλαβες καν ότι με διέλυσες. Και μου λες τώρα, αν με λύπησες. Αυτά δεν είναι συγγνώμη, παιδιά, έτσι. Συγγνώμη, πεις του άλλου, κοίταξε, αδελφοί μου, συγγνώμη, έκανα λάθος, σε στενοχώρεσα, σε πρόσβαλα, έκανα λάθος, με συγχωρείς. Και να το πεις, ας πούμε, με επίγνωση. Αυτό είναι συγγνώμη. Αυτά όλα τα πράγματα είναι τα πρώτα τα οποία έτσι αποβάλλουν τις τοξίνες του εγωισμού από μέσα μας και μας βοηθούν να αποκτήσουμε ταπείνωση. Λοιπόν, και έτσι ταπεινά τελειώσαμε κιόλας. Μια ανακοίνωση, παιδιά, λέει εδώ, από την Επιτροπή Αναγέρσεως Ιερού Ναού Αγίου Επιφανίου Λιμπιών, στα Λίμπια δηλαδή. Μια προσπάθεια που γίνεται για την ανέγερση του Ναού του Αγίου Επιφανίου. Ο Άγιος Επιφάνιος, ξέρετε, ένας Κύπριος Άγιος, από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας. Όχι Κύπριος ακριβώς, αλλά επίσκοπος στην Κύπρο για πάρα πολλά χρόνια, 50 χρόνια περίπου, από τους μεγάλους Αγίους και Φωστήρες της Εκκλησίας. Στην Κύπρο δυστυχώς ετοιμάτων παλαιότερα πάρα πολύ, στις μέρες μας ελάχιστοι τον ξέρουν, και έτσι γίνεται μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια στα Λίμπια να γίνει ένας ωραίος μεγάλος ναός. Έχει ανάγκη η κοινότητα αυτή τεράστια, εις τιμήν του Αγίου Επιφανίου. Και μια από τις προσπάθειες αυτές είναι και αυτή που περιγράφει, γίνεται μια συναιστίαση την 3η 28 Ιανουαρίου, αυτού του μηνός δηλαδή, στις 7 η ώρα, στο κέντρο Χριστιανά στην Αλάμπρα. Ξέρετε? Εντάξει. Αφού το ξέρετε, να πάτε. Εκεί είναι, βέβαια, συναιστίαση, σημαίνει φαγητό. Και θα έχει και μια ομιλία.